Book 2 60 60 60 في البنك La bancă La bancă أريد أن أفتح حسابا Doresc să deschid un cont Doresc să deschid un cont هنا جواز سفري. Aici aveți pașaportul meu. Aici aveți pașaportul meu. وهذا عنواني. Și aici este adresa mea. Și aici este adresa mea. أريد إيداع نقود في حسابي. Doresc să depun bani în contul meu. Doresc să depun bani în contul meu. Uridu sahba nuqudin min hisabi. Doresc să ridic bani din contul meu. Doresc să ridic bani din contul meu. Uridu an astalima kushufa hisabi. Doresc să ridic extrasele de cont. Doresc să ridic extrasele de cont. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Doresc să încasez un cec de călătorie. Doresc să încasez un cec de călătorie. كم قيمة الرسوم؟ Cât de mari sunt comisioanele? Cât de mari sunt comisioanele? أين ينبغي أن أوقع؟ Unde trebuie să semnez? Unde trebuie să semnez? Antaziru hiwala min Almania. Aștept un transfer din Germania. Aștept un transfer din Germania. Huna raqmu hisabi. Aici este numărul meu de cont. Aici este numărul meu de cont. Hal wasalat an-nuqud al-fulus? Au ajuns banii? Au ajuns banii? أريد أن أصرف هذه النقود. Doresc să schimb acești bani. Doresc să schimb acești bani. أحتاج لدولارات أمريكية. Am nevoie de dolari americani. Am nevoie de dolari americani. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Vă rog să-mi dați bagnote mici. Vă rog să-mi dați bagnote mici. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Aveți aici un automat de bani? Aveți aici un automat de bani? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Câți bani se pot retrage? Câți bani se pot retrage? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Ce fel de cărți de credit se pot utiliza? Ce fel de cărți de credit se pot utiliza? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية